i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nedevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przecenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 11 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankatia. Kandydaci na prezydenta w drodze do Końskich. Tam dziś dwie telewizyjne debaty. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 40-latka podejrzanego o zniszczenie flag na Westerplatte. Trwa spotkanie Władimira Putina ze Steve'em Witkoffem. Polityczne serce Polski bije dzisiaj w Końskich. W mieście dwie debaty prezydenckie, ponieważ sztaby Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego nie dogadały się co do udziału we wspólnej debacie. Do miasta zmierzają inni kandydaci: Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Marek Jakubiak czy Grzegorz Braun, którzy również chcą uczestniczyć w debatach. A na miejscu jest Michał Makowski. Tak jest, dzień dobry. Na rynku w Końskich, gdzie za 50 minut ma ruszyć debata w telewizji Republika, gromadzi się coraz większa publiczność, często z biało-czerwonymi flagami. Rośnie też sprzedaż pierogów i innych tradycyjnych wyrobów, które będą od środka zagrzewać publikę. Burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański, cieszy się z nadzwyczajnego zainteresowania niewielkim miastem, ale w jego opinii kandydaci na prezydenta powinni więcej słuchać niż mówić. Przyjeżdżają politycy i mówią, co chcieliby zrobić, to nie? Czasem składają różne deklaracje, natomiast mam wrażenie, że trochę za mało słuchają tego, czego my oczekujemy. I w czym można by takim miastom, takim mieszkańcom pomóc? Prezydent Andrzej Duda podpisał w Końskich ustawę wprowadzającą program Kolej Plus, która pozwoliła odtworzyć ruch pociągów osobowych w okolicy. Jednak debata przed drugą turą poprzednich wyborów prezydenckich zorganizowana w Końskich się nie powiodła. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo wciąż nie wiemy, ilu kandydatów stanie na wspólnej scenie. Michał Makowski z Końskich, dziękuję za relację. Druga debata prezydencka w TVP Polsacie i TVN-ie rozpocznie się o 20. O tych debatach będziemy rozmawiać z politolożką. Zapraszamy do Trójki kilka minut po 18. 5 zarzutów usłyszał podejrzany o zniszczenie flag państwowych na Westerplatte 40-letni Paweł J. Odpowie m.in. za publiczne znieważenie i zniszczenie symboli państwowych, uszkodzenie 11 masztów i dwie kradzieże z włamaniem. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że był pijany, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Sopocie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Pawła J., lat 40, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Posiedzenie sądu w tej sprawie jeszcze dziś. Pawłowi J. grozi do 10 lat więzienia. CBA w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę kupiło Pegasusa. Dokumenty dotyczące zakupu tego oprogramowania szpiegowskiego ujawniła Sejmowa Komisja Śledcza. O szczegółach Klaudia Dadura. Wedle zaprezentowanych dokumentów były szef CBA Ernest Bejda zwrócił się do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o przelanie z Funduszu Sprawiedliwości środków na zakup Pegasusa. Zdaniem przewodniczącej Komisji Śledczej Magdaleny Sroki finansowania dokonano ze złamaniem ustawy o CBA. Takie finansowanie nie może odbywać się z tych środków. CBA nadało operacji dotyczącej zakupu Pegasusa kryptonim Drużyna Pierścienia. Jak powiedział Witold Zębaczyński z Sejmowej Komisji Śledczej, w ramach akcji zgromadzono 2 tomy akt. W nawiązaniu do Drużyny Pierścienia trzeba zadać pytanie, czy Pegasus miał być ich okiem Saurona, a Zbigniew Ziobro Gollumem? Sprawa jest jasna, nie ma żadnej legalnej komisji śledczej, odpowiada Zbigniew Ziobro. Dlatego, że została zdelegalizowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Komisja do tej pory 5 razy wzywała Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie, ale polityk się nie stawił. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A kolejna próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry 24 kwietnia. W Sankt Petersburgu trwa spotkanie Władimira Putina z wysłannikiem Stanów Zjednoczonych Stevem Witkoffem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie będzie to przełomowe spotkanie w sprawie uregulowania konfliktu w Ukrainie. Putin chce poznać stanowisko Trumpa w ważnych kwestiach i poprzez Witkoffa przekazać swoje uwagi. Administracja Donalda Trumpa rozpoczyna negocjacje porozumień handlowych z ponad 70 krajami. Dzięki nim te państwa mogą uniknąć wyższych ceł. Umowy, które będą negocjować Amerykanie, prawdopodobnie nie będą miały charakteru pełnoprawnych paktów handlowych, które regulują światowy handel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ubiegłym tygodniu Donald Trump nałożył wysokie taryfy celne na prawie 60 krajów oraz Unię Europejską. Prezydent USA zawiesił później wejście ich w życie, pozostawiając tylko 10% stawkę bazową. Negocjacje tradycyjnych umów o wolnym handlu trwają jednak zwykle latami. Tymczasem Trump wyznaczył na zawarcie porozumień 90 dni. Biały Dom rozważa więc zawarcie węższych umów obejmujących określone branże. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent powiedział, że 90-dniowy termin może zostać wydłużony. Nie jest jasne, co z negocjacjami z Chinami. Na razie oba kraje są zaangażowane w wojnę handlową. Po podniesieniu ceł dla Chin do 145% Pekin odpowiedział cłami w wysokości 125%. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Pierwsza dekada kwietnia była bardzo sucha. W prawie całej zachodniej części kraju suma opadów wyniosła 0 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej deszczu spadło w Lesku, 24 litry wody na metr kwadratowy. O 19 rozpoczną się 3 godziny, kiedy zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po 18, czas na sport. Dariusz Urbanowicz w Trójce. W turnieju kwalifikacyjnym do finału Pucharu Billie Jean King w Radomiu Maja Chwanińska gra z Eliną Świtoliną. Gem za grem kończy się pierwszy set. Jest 6-5, podaje Chwalińska. Wcześniej Katarzyna Kawa gładko uległa Marcie Kostiuk 1-6 i 2-6. W wyścigu dookoła kraju Basków dziś przedostatni etap, a wygrał go po prawie 57-kilometrowej solowej ucieczce Irlandczyk Ben Healy z grupy IF Education Easy Post. Prowadzenie w generalce utrzymał kolega z grupy Rafała Majki, Portugalczyk João Almeida. Kibice kolarstwa zacierają ręce, bo w niedzielę jeden z najtrudniejszych wyścigów w kalendarzu UCI, słynący z odcinków brukowanych Monument ze startem w Paryżu, a dokładnie w Compiègne i metą na odkrytym velodromie w Roubaix. Dotychczasowy trener kadry skoczków narciarskich Thomas Turnbichler nie zdecydował się i nie podejmie pracy na stanowisku trenera kadry narodowej juniorów w Polsce. Właśnie rozpoczyna się pierwszy mecz sezonu żużlowej Ekstraligi. Faluba z Zielona Góra podejmuje Motor Lublin, a klub sportowy Toruń, dotychczas znany jako Apator, wzmocnił skład. Zimą dołączyli Duńczyk Michael Mikkelsen oraz szykowany na zawodnika do lat 24 Czech Jan Kwech. Podstawę zespołu stanowią Brytyjczyk Robert Lambert, Emil Sajfudinow oraz Patryk Dudek. I dla nas wypowiada się właśnie Dudek. Sezon jest dość długi, wiemy, że to jest kontuzjogenne i niektóre kontuzje, defekty mogą mieć wpływ na to, że faworyt nie awansuje. I nie chciałbym na dzień dzisiejszy mówić o tym, że będzie złoto, bo to jest sport. Trzeba brać poprawkę na to. Zaczynają kopać w Lubinie. Zagłębie podejmuje Zabrzęskiego Górnika na początek 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O 20.30 pierwszy gwizdek w Kielcach, gdzie Korona zmierzy się z Widzewem Łódź. Przedmeczowa wypowiedź trenera Korony Jacka Zielińskiego. Widzew nigdy nie był łatwym przeciwnikiem, natomiast po zmianie trenera drużyna wróciła na ścieżkę wygrywania, dwa zwycięstwa, dobra gra, więc liczymy się z tym, że to będzie trudny przeciwnik, twardy przeciwnik, ale gramy u siebie, chcemy przy naszych kibicach, przy komplecie publiczności wreszcie wygrać. Kolejny serwis sportowy w Trójce, chwilę po 21. Dziewięć minut po godzinie 18, a jeśli chodzi o prognozę pogody, to czeka nas noc raczej chłodna, temperatura od minus 4 stopni do plus 8. Jutro pogoda zacznie nam się zmieniać, w dzień będzie od 10 do 17 stopni, a od niedzieli czeka nas ocieplenie i do tego będzie słonecznie, na zachodzie Polski nawet do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. A dzwonią państwo do nas z komentarzem do aplikacji Homegirl, pomagającej kobietom bezpiecznie dotrzeć do domu po imprezie i do badań, które pokazują, jak wiele lęku czują przede wszystkim kobiety wracając nocą do domów. Mężczyźni czują się bezpieczniej. Najpierw zadaję pytanie mężczyznom. Ilu z nich bało się, że ktoś im wrzuci pigułkę gwałtu do kieliszka czy do piwa? Albo ilu z nich bało się wyjść ubranym tak jak chce, bo boją się zaczepek? I żaden mężczyzna nie odpowiedział, że się bał. Natomiast potem zadaję to samo pytanie kobietom. Tutaj się okazuje, że już ten lęk jest u 80% kobiet. Ten pan mógł tego nie zauważyć, bo on tego na sobie nie doświadczył. Natomiast kobiety doświadczają niestety to często, mężczyźni tego nie zauważają. Dwie dwójki, siedem trójek na telefony. W sprawie każdej czeka Daniel Leśniewski. R.E.M. za nami. Jest 18.13. A my już teraz łączymy się z politolożką dr Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. A to w związku z tą debatą, czy debatami nawet, które mają, mogą, to się jeszcze okaże, wydarzyć się dzisiaj w Końskich, mamy całkiem spore zamieszanie, prawda? No niestety tak. I tak jak już jest chyba u nas tradycją, przede wszystkim najważniejsza jest debata o debacie. Ja to może przypomnę, co dzieje się w tym momencie. 10 lat temu miała być debata w Końskich, Andrzej Duda kontra Rafał Trzaskowski. Nie dogadali się panowie wtedy, każdy miał debatę z samym sobą w różnych miejscach. Teraz miała być Nawrocki-Trzaskowski i tu się panowie też dogadać nie mogą raczej, bo Nawrocki chce, by debatę poprowadziło i transmitowało 5 telewizji, Trzaskowski tylko 3. Na to wszystko oburzyli się jeszcze pozostali kandydujący: Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Adrian Zandberg i Marek Jakubiak i Grzegorz Braun, i zdaje się, że oni też już już zapowiedzieli wizytę w Końskich, bo im się nie podoba, że z jednej debaty są wykluczeni. No i teraz, co w tej układance się nie zgadza i co panią najbardziej ciekawi? Znaczy, jeśli pan pozwoli, małe sprostowanie, to było 5 lat temu miała być tak, debata. Tak, oczywiście, oczywiście. Rozpędziłem się trochę. Ale ona absolutnie różniła się od tych warunków, które znamy dzisiaj, o ile mnie pamięć z kolei nie zawodzi. Dlatego, że ta debata dzisiejsza, zaproponowana przez sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego i przez samego kandydata, była skierowana do jednego z kandydatów. I ma do tego prawo. I gdyby to było całe zorganizowane przez sztaby owych kandydatów, powiem dlaczego kandydat Nawrocki powinien też być tym zainteresowany, to za chwilę, i na to byliby zaproszeni dziennikarze, na przykład również Polskiego Radia Program Trzeci, to oczywiście wówczas mają prawo i możliwość do podyktowania swoich warunków, zasad i zapraszania kogo chcą i jak chcą. Jedyne ale, taka debata musiałaby być, mieć logo Komitetu Wyborczego danego kandydata. Rozumiem, że pod logiem kandydata nie chciałby stanąć żaden inny kandydat niż ten, który to organizuje, i stąd taka próba przerzucenia, zwłaszcza na telewizję publiczną, na media publiczne, organizowania debaty. I teraz, gdyby taką debatę organizowała telewizja publiczna czy radio publiczne, to oczywiście mają obowiązek zaproszenia wszystkich kandydatów, bo to już jest wypełnianie kodeksu wyborczego i to już ma zupełnie inne znamiona, zupełnie inne zasady. Ale tak jak to u nas bywa, jak jest dwóch Polaków, tam są 3 zdania. W związku z tym sztabom udało się zrobić gigantyczne zamieszanie przed samymi debatami. I z tego, co czytam, z tego, co wiem, co najmniej 2 kandydatów postanowiło nie brać w tym udziału. W ogóle przypomnijmy, że a, jeszcze nie jest zakończona rejestracja wszystkich kandydatów, b, będzie debata taka, co ma być publiczna przed pierwszą turą w ostatnim tygodniu i to będzie organizowane przez telewizję publiczną. C, trudno nazwać to będzie debatą, jeżeli będzie na przykład 15 czy 16 kandydatów stało. Więc każdy z nich będzie miał swoją minutę, dwie na przedstawienie się nam, zaprezentowanie nam, wyborczyniom i wyborcom. Zastanawiam się, czy przy tym wszystkim, bo wspomniała pani o tym, że ta debata o debacie stała się ważniejsza niż debata sama w sobie. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że my jesteśmy już w takich czasach, w których ta tradycyjna forma debatowania dwóch najważniejszych kandydatów trochę straciła na znaczeniu i wobec tego ta debata o debacie stała się bardziej atrakcyjna dla sztabów wyborczych? Moim zdaniem nie, dlatego że po pierwsze, co to znaczy, dlaczego 2 kandydatów jeszcze przed pierwszą turą? No bo to jest 2 kandydatów, którzy prowadzą w sondażach, prowadzą w notowaniach i są kandydatami 2 największych ugrupowań, takich dominujących na scenie. W związku z tym rozumiem, dlaczego Rafał Trzaskowski zaprosił na przykład Karola Nawrockiego, też podając mu rękę i tak wyciągając go na to drugie miejsce, czy utwardzając go na tym drugim miejscu, a nie proponując, przynajmniej w tym pierwszym etapie, debaty innym kandydatom. No oczywiście trudno byłoby debatować tak jeden na jeden pomiędzy na przykład Rafałem Trzaskowskim a Magdaleną Biejat czy Szymonem Hołownią, dlatego że to jest ten sam obóz demokratyczny, obóz rządzący czy współrządzący w tej chwili. No więc trudno, żeby tutaj ta debata miała takie prawdziwe znamiona debat o odmiennych poglądach, wizjach państwa. Ich wizja jest mniej czy bardziej zbliżona. Natomiast to właśnie to podanie ręki, to przerzucenie takiego mostu, przypomnijmy sobie, że w zeszłym tygodniu jeszcze niektórzy dywagowali, czy Karol Nawrocki, czy Sławomir Mentzen, który z nich znajdzie się w drugiej turze. A taki ruch sztabu Trzaskowskiego to jest też oczywiście pokazanie na Nawrockiego, ale to też jest jakby takie umocnienie tej polaryzacji, z którą mamy do czynienia. Bo nie ma co się oszukiwać, że taka polaryzacja jest korzystna dla dużych kandydatów. Poglądając na ten cały szum, który teraz dzieje się wokół debaty i będzie się dział jeszcze pewnie przez najbliższe godziny, kto na tym szumie najwięcej może zyskać, na tym całym zamieszaniu, z organizowaniem, odwoływaniem, wymianą kandydatów? Kto? Znaczy myślę, że po pierwsze zyskuje na tym w jakiś sposób Rafał Trzaskowski, no bo to on narzucił temat tego tygodnia i to inni muszą się do tego ustosunkowywać lub odwoływać, ale myślę, że również zyskają ci, którzy na tę debatę nie przybędą, a zakładam, że zrobią alternatywne wydarzenia, a konkretnie mam tu na myśli kandydatów z dwóch skrajnych stron sceny, czyli Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga, bo póki co oni zadeklarowali, z tego co wiem, że ich nie będzie i rozumiem, że będą proponowali coś innego. Mało kto z nas, wyborców, odbiorców i odbiorczyń, będzie oglądał obie debaty oczywiście. I pytanie, jak te siły się rozłożą, a w ogóle jak to będzie wyglądało. Możemy oglądać trochę jak taki spektakl przepychanki, prawda, z popcornem, ale czy faktycznie o to chodzi i chodziło? Wydaje mi się, że nie. Anna Materska-Sosnowska, doktorka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę. Ja również pozdrawiam. Dobrego wieczoru. If they can see us, 25 minut po 18 dorzucamy tematy do dzisiejszej debaty. Do kandydata na prezydenta. Chciałabym zapytać, czy będzie można liczyć na to, że politycy urzędujący będą ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Jak na przykład decyzja o zamknięciu gimnazjów, która zdemolowała polską oświatę. Dzwonią też państwo w sprawie niebezpiecznych powrotów z imprez. Ten pan, który powiedział, że on nie widział tego, aby kobiety były nagabywane czy napadane na ulicy, więc on uważa, że Polska jest świetnym krajem i tego nagabywania nie ma. Ten pan powinien porozmawiać z kobietami w swoim otoczeniu. Kobiety zresztą też się tym nie chwalą. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na więcej telefonów. Daniel Leśniewski przy słuchawce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Xiaomi Fan Festival trwa. Świętuj z nami 15 urodziny Xiaomi w Polsce. I aż do 27 kwietnia skorzystaj z wyjątkowych okazji. Możesz zgarnąć nawet do 250 zł rabatu na smartfony Xiaomi objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13 z pamięcią 256 giga. Teraz za 549 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Wielkanoc już za chwilę, a ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się, zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Szósty festiwal Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Malarze klawiatury Chopin, Debussy, Szymanowski. Wystąpią m.in. Aleksander Dębicz, Piotr Sałajczyk, Magdalena Lisak, Łukasz Chrzęszczyk, Piotr Aleksewicz. 8-13 kwietnia. Transmisję koncertu w Polskim Radiu Chopin. Na festiwal zaprasza Kawaj Polska, producent fortepianów mistrzowskich Shigeru Kawaj, sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Kiedy świąteczna zgaga staje się udręką, miej Renij zawsze pod ręką. Neutralizuje 90% kwasu już w 40 sekund dla szybkiej ulgi od zgagi. I już w porządku, mój żołądku. Renij Antacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tylko do 20 kwietnia w MediaMarkt. Zgarnij jednorazowy kupon o wartości 100 zł w My MediaMarkt. Wystarczy, że wydasz 1000 zł na minimum dwa różne produkty z wyłączeniem marki Apple oraz produktów w przedsprzedaży i zapłacisz mniej. Więcej informacji o akcji i wykluczeniach znajdziesz w sklepach stacjonarnych, w aplikacji MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. Skorzystaj z super okazji. MediaMarkt. Poznaj elektryczną Toyotę ProAce Max. Bateria 110 kWh z szybkim ładowaniem od 0 do 80% w 55 minut. Zasięg do 420 km według testu WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Nie będzie embarga na wywóz drobiu z terenów objętych unijnymi obostrzeniami, informuje główny lekarz weterynarii. Krzysztof Jażdżewski przekazał, że ostateczny kształt stref, których będą dotyczyć unijne restrykcje z powodu ptasiej grypy, jest już bliski wypracowania. Dziś Komisja Europejska poinformowała, że niektóre regiony Polski mają zostać objęte środkami nadzwyczajnymi. Decyzje komisji mają zapaść w przyszłym tygodniu. Rozpoczął się proces mężczyzny, który z nożem napadł na ratownika medycznego w szczecińskim szpitalu. Na początku czerwca ubiegłego roku pijany 64-latek uderzył też pielęgniarkę i groził personelowi szpitala śmiercią. Przed sądem nie przyznał się do stawianych zarzutów. Grozi mu 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. 6 maja lider CDU Friedrich Merz ma zostać wybrany na kanclerza Niemiec. Informację podała agencja Reutera. W środę, 6 tygodni po wyborach, do Bundestagu chadeckie CDU i CSU oraz socjaldemokratyczne SPD uzgodniły tekst umowy koalicyjnej, który toruje drogę do powstania nowego niemieckiego rządu. Pełny serwis Trójki o 19. Marcin Jagiełowicz i Ekonomia w Trójce. Za nami tydzień w gospodarce, w którym za wydarzeniami ciężko było nadążyć. Jeszcze na finiszu Chiny w odpowiedzi na 145% cła Białego Domu odpowiedziały 125%. Zapowiedziały też blokadę produkcji filmowych ze Stanów. Po informacji o zawieszeniu taryf na większość krajów, na rynkach uspokojenie burzy i brak jasnego kierunku, ale do spokoju czy optymizmu bardzo daleko. Indeksy niepewności ekonomicznej tak wysoko były tylko w czasie pandemii czy ataków na World Trade Center. Od maja będą tańsze raty kredytów. Co prawda Rada Polityki Pieniężnej, która zbiera się 7 maja, jeszcze nie ogłosiła obniżki stóp, ale po ostatnich wypowiedziach przewodniczącego i członków Rady na rynkach zapanowała pewność, że cięcie stóp zbliża się wielkimi krokami. Oparta na oczekiwaniach inwestorów stawka WIBOR, która jest jedną z dwóch składowych raty kredytu, obok marży banku, już poszła w dół. A więc co czeka nas w maju po aktualizacji? Ile wyniosą raty? W przypadku takiego przeciętnego kredytu, czyli na kwotę 400 tysięcy złotych na 30 lat, rata spadnie przeciętnie o 140 zł. Mówi analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat. A przypomnijmy, teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Ceny ropy pikują. Ta wydobywana w USA jest najtańsza od 4 lat i kosztuje mniej niż $60 za baryłkę. Ta notowana w Londynie jeszcze znajduje się nad progiem tej kwoty. Mimo to na stacjach paliw na razie nie widać zmian, komentuje dr Jarosław Jakub Bogucki, analityk ePetrol. W tym tygodniu cena średnia dla benzyny to 5,97, a więc o grosz mniej niż tydzień temu. Jeśli chodzi o diesla, płacimy 6,08 zł, czyli dokładnie tyle samo co przed tygodniem. Autogaz natomiast nawet nam podrożał do poziomu 3,13 zł. Jednak w przyszłym tygodniu mamy zobaczyć obniżki. 95 w najbardziej optymistycznym scenariuszu ma kosztować 5,87. Dolar słaby jak nigdy, złoto z kolejnym rekordem wszechczasów powyżej $3,250 za uncję. Dolar jest najsłabszy od blisko 4 lat, ale nie tylko ta słabość jest uderzająca, ale to, że nastąpiło to na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, że ten ruch jest niezwykle gwałtowny. No z drugiej strony oczywiście inwestorzy szukają bezpieczniejszych aktywów i złoto bije rekordy, z kolei pozytywne. Komentuje dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP Mariusz Adamiak. Zaglądamy więc na rynek walutowy. Za dolara płacimy teraz 3,79, za euro 4,30, za franka 4,65, funt kosztuje 4,95, a WIG20 zamknął ostatnią w tym tygodniu sesję giełdową prawie procent na minusie. W nocy na zachodzie i południu może pokropić, w górach sypnie śnieg i ma go przybyć nawet do 10 cm. Będzie od minus 4 do plus 8 stopni Celsjusza. Jutro pogoda zacznie nam się zmieniać, w dzień będzie od 10 do maksymalnie 17 stopni. Od niedzieli zrobi się cieplej i słonecznie. 25 minut do godziny 19. Ja mam teraz dla Państwa zaproszenia podwójne. W związku z tym, że trasa koncertowa Fishamade Tworzywo powoli dobiega końca, takie wejściówki nabierają na wartości. Do tego zespół dopiero co wydał album celebrujący ich 25-lecie na polskiej scenie. W Trójce mamy ostatnie bilety na jutrzejszy koncert w Narodowym Centrum Piosenki w Opolu. Proszę dzwonić pod 2 dwójki i 7 trójek i zgłaszać się po zaproszenia podwójne na ten koncert. Przypomnę, koncert jutro w Opolu w Narodowym Centrum Piosenki, a gra afisz Emadę Tworzywo. 22 i 7 trójek, Daniel czeka i ma dla Państwa zaproszenia. Minuty do godziny 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. Planetarium w Centrum Nauki Kopernik znów otwiera się na gości po modernizacji. Największy wpływ na kosmiczne efekty, które można tam oglądać, mają podobno nowoczesne komputery. I o tym mówi dr Weronika Śliwa, kierowniczka Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Nasze nowe komputery mają w swoich zasobach cały wszechświat, bardzo ładnie upakowany, i my możemy ten wszechświat zwiedzać, oglądając rzucane przez nie obrazy na kopułę. Tak możemy polecieć w stronę czarnej dziury, w stronę centrum naszej galaktyki, w stronę jakiejś planety pozasłonecznej, albo no tak po prostu między pierścienie Saturna i na żywo oglądać, co się tam dzieje. Staramy się tak lawirować, żeby nie przesadzić, bo wiadomo, że nie chcemy, żeby zakręciło się w żołądkach naszym widzom. Jacek Mikulski. Jak mamy możliwości, żeby tak fajnie przelecieć po jakiejś przestrzeni, to chcemy to wykorzystać. Łatwiej sobie wyobrazić pewne zjawiska, jakie zachodzą w przestrzeni kosmicznej, jeżeli możemy je dotknąć w takiej przestrzeni 3D. Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Nie jest to płaskie, nie jest to książka, nie jest to tylko ilustracja na ścianie, ale to, że możemy poczuć, że możemy znaleźć się w tym wnętrzu, poczuć te emocje, które towarzyszą ludziom, którzy w tej przestrzeni kosmicznej przebywają. Taką cechą dosyć niezwykłą tych kosmicznych podróży jest to, że oglądamy nie tylko takie obiekty solidne, jak gwiazdy czy planety, ale też możemy wlecieć w mgławice. Te mgławice w wielu wypadkach są tworzone w trójwymiarze, więc tak jak na przykład na niebie albo na zdjęciach Hubble'a widzimy filary stworzenia, takie koniczne zdjęcie, to teraz możemy tam wlecieć i zobaczyć, jak one wyglądają naprawdę. Przelecieć obok nich, zobaczyć, co jest za nimi, więc to też takie stwarza niesamowite wrażenie trójwymiarowości tego wszystkiego. Nawet już w poprzedniej wersji czasami widzowie, jak wychodzili, to pytali nas, jakie my mamy te ruchome fotele. Przez to, że ten obraz otacza nas ze wszystkich stron, to jest cała kopuła, cała półkula, to są bardzo silne wrażenia, nawet na błędnie. przerywnik. Dlatego jeżeli mamy jakieś takie ostrzejsze przeloty, to mówimy, proszę Państwa, bez nerwów. W razie czego prosimy zamknąć oczy, nie każdemu to po prostu przyjdzie do głowy. Ale oczywiście dla widzów to zwykle robimy te przeloty jednak takie łagodniejsze. Mieliśmy software na bardzo aktualny, który korzysta cały czas z aktualnej wiedzy astronomicznej i cały czas może ją pobierać z nowych baz danych od NASA i innych agencji kosmicznych. Mateusz Wyszyński. Mamy bardzo nowoczesne projektory. Wymieniliśmy model na dużo jaśniejszy i dużo lepszym kontraście. Jeśli chodzi o dane astronomiczne, które wyświetlamy, to przede wszystkim to są dane faktycznie z badań astronomicznych oraz są firmy, które zajmują się implementacją tych danych do podobnego typu oprogramowań. Są koncerty, są też wywiady z naukowcami. Staramy się, żeby planetarium było takim miejscem, jak człowiek ma wieczór wolny, to żeby mógł sobie to gdzieś umieścić w swoim planie dnia, bo planetaria mają moim zdaniem jedną super potężną moc. Naprawdę bardzo łatwo jest się odciąć od zewnętrznego świata. Przenieść się w kosmos, przenieść się w opowieść o gwiazdozbiorach. To jest coś takiego, co sprawia, że serio, jak przyjdziecie, to przez tych 45 minut nie będziecie pamiętali o tym, jak was coś tam gryzie w życiu codziennym, a myślę, że wyjdziecie po opowieści z nowymi siłami. To, że podczas wlatywania w mgławicę lub czarną dziurę, albo tak zwyczajnie między pierścienie Saturna błędnik może nas oszukać, sprawdziła osobiście Anna Depczyńska. Mam czas, więc dziś swobody. Wita mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. Minut do 19. Tu Trójka. Dzwonią Państwo, zwracając uwagę na tematy, którym warto poświęcić chwilę refleksji. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Osób Chorych na Parkinsona. Chciałbym tym osobom i im bliskim złożyć dużo sił i zdrowia, a nam dużo empatii i pokory do tej choroby i empatii do tych chorych osób. A może to dobry pomysł, by poszukać ludzi, którzy tym chorym pomagają i zbierają pieniądze, korzystając z odliczania 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego? W Polsce działa około 138 tysięcy organizacji pozarządowych. Tylko część z nich korzysta z 1,5% naszych podatków. Z czego więc żyją NGOsy? O tym Wojciech Dorosz. Cykl obywatelski. W 2024 roku ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego otrzymało środki z 1,5%. Blisko 13 milionów podatników przekazało na ten cel średnio po 128 zł, co dało nieco ponad 1,9 mld zł. 17 organizacji z początku listy beneficjentów otrzymało połowę tych środków. 17 z końca listy w sumie 297 zł. Mniej niż 10% organizacji otrzymuje środki z 1,5%. Z czego więc finansują swoją działalność pozostałe? Pytam o to Katarzynę Batko-Tołuć z Fundacji dla Polski oraz Kubę Wygnańskiego, prezesa Fundacji Stocznia. Regularnie takie badania robi Stowarzyszenie Klon Jawor, z czego możemy się dowiedzieć, jaka jest kompozycja tej diety. I ta dieta jest dosyć skomplikowana, wygląda trochę jak opis na różnych produktach, no ale generalnie składa się z trzech możliwych tylko źródeł pieniędzy. Jedne ogólnie rzecz biorąc to jest redystrybucja pieniędzy publicznych, czyli państwo, administracja publiczna, Unia Europejska. Generalnie agendy rządowe zbierają od nas podatki i później starają się wspierać działania organizacji. Drugi gatunek pieniędzy, który jest dostępny dla organizacji, to jest szeroko pojęta filantropia. Czyli to, co ludzie dają, bo wierzą w misję tej organizacji, uważają, że robią fajne rzeczy i tak dalej. Słynny 1,5% nie jest filantropią, jest alokacją pieniędzy publicznych, jest budżetem partycypacyjnym, więc on należy tak naprawdę do pierwszej kategorii. I trzecie, no to jest, co się samemu zarobi. Organizacje pozarządowe mogą angażować się w działalność gospodarczą, mogą przyjmować opłaty za swoje świadczenia. Na pewno najbardziej zdrowym elementem diety, jeśli mogę tak powiedzieć, są te pieniądze, które organizacje dostają od ludzi i to można jakoś kształtować. Z mojego doświadczenia wynika, że większość organizacji pozarządowych, niezależnie od ich wielkości, żyje na krawędzi. Niestety, dlatego że jak jest mądrze pomyślane to wsparcie, to ono jest pomyślane również z tak zwaną częścią instytucjonalną. Natomiast bywa tak, że do zadania publicznego, które chce państwo, żeby zrobić, jeszcze organizacja ma dołożyć, ma bardzo konkretnie rozliczane taty i każdy wydatek. Te dotacje bardzo często, poza tym, że coś nowego wnoszą, to jednocześnie no niestety powodują, że organizacja się wykrwawia. Żebyśmy my byli zwinni, reagowali na potrzeby i wykorzystywali ten potencjał, to my musimy mieć te rezerwy. Nie daje ich się zrobić z tych grantów publicznych. Czyli tę rezerwę można zrobić tylko z pieniędzy od ludzi. Zbieranie pieniędzy od ludzi odbywa się w dialogu i człowiek, czy organizacja ma takie poczucie, że kurczę, no to co robię jest sensowne. Ja od tych ludzi się dowiaduję, co jest dla nich ważne. Więc ja najbardziej lubię ten sposób zbierania pieniędzy. Muszę powiedzieć, co pewnie słychać, bo on nie tylko daje wolność, ale on daje poczucie sensu też. Czy Polacy chętnie dzielą się pieniędzmi? Bo jesteśmy nieprawdopodobni. Nasze wyczyny, jeśli chodzi o poziom pomocy, albo tak epizodyczne jak Wielka Orkiestra, Szlachetna Paczka, no różne rzeczy potrafimy zrobić. To ludzi zachwyca na całym świecie. No ale jak to z polską insurekcją? W tarapatach my mamy erupcję wręcz solidarności i to spowoduje, że bardzo trudno powiedzieć, czy my jesteśmy tytanami społeczeństwa obywatelskiej, filantropii, czy jesteśmy karłami. I dlatego znowu wracamy do nudnego abonamentu, bo on bardziej odpowiada tej kulturze pracy organicznej. I tego chyba przede wszystkim musimy się uczyć, bo to jest ten moment gorzki taki, a może powinienem powiedzieć wytrawny. My akurat działamy obydwoje w Funduszu Obywatelskim i przez 5 lat zebraliśmy 5 milionów złotych, czyli nie zebraliśmy nawet na jedną willę. Rozdaliśmy prawie 300 malutkich grantów w ważnych miejscach, ale do czego zmierzam? Żyjemy też w kraju, w którym ludzie na gorzałe wydają 90 miliardów. Więc to nie jest tak, że nas nie stać. Po prostu mamy inne priorytety. Ja sam mam za dużo kupionych abonamentów na platformy, szczerze mówiąc. Ja nawet nie wiem, w ilu mam. Dopiero jak sprawdzam ostatnio kartę kredytową, to mam jakieś abonamenty na rzeczy, do których nigdy nie zajrzałem. Gdyby każdy z nas zrobił chociaż taki rodzaj inwentaryzacji, ile mam subskrypcji, być może jedną z nich chociaż mógłbym przedstawić na te ważne sprawy, to naprawdę bylibyśmy gdzie indziej. W większości tych problemów nie mielibyśmy. Dalszy ciąg rozmowy o abonamencie na demokrację znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Do usłyszenia. Wojciech Dorosz. PIT z zaznaczoną organizacją, której chcemy przekazać pieniądze, trzeba złożyć do 30 kwietnia. 11 minut zostało do 19. And don't let luck fool you now. Night Moves, Hold On To Tonight. 7,5 minuty zostało nam do godziny 19. To już ostatnie minuty dzisiejszego popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Pięknie dziękuję za ten wspólnie spędzony czas w imieniu całej ekipy, która z Państwem od godziny 16 tu była. Daniel Leśniewski czuwał przy telefonie. Audycję przygotował Paweł Turski. Realizował wszystko Michał Jakubik. Ja, Michał Matus, gadałem. A my teraz słuchamy jeszcze Martini Polis i Błękit na do widzenia, a punktualnie o godzinie 19 serwis Trójki, po którym pierwsza Trójka, lista przebojów, Michał Grabkowski już w gotowości. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ta rybka, co mam na nią smak? Płyń do Lidla, wprost na rybny szlak. Jak po ryby, to do Lidla. Dziki łosoś pacyficzny tusza w supercenie 2,49 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś norweski filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 69,90. Teraz 28% taniej. 49,90 za kilogram. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego sportowego, to... Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... Wehis! A jak czegoś w automacie, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek.